Radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudes, molt benvinguts i molt benvingudis a l'edició 474 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Arranca el Pim Pam Pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader dels estudis de Radiotrama, el casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Avui arribem a l'edició 474 del Pim Pam Pum, aquest programa que amb tanta il·lusió fem per a totes vosaltres. Avui som només dues a la ràdio. No tenim la sort com la setmana passada de comptar amb la nostra estimadíssima família Fracàs. Avui només estem el Ricky i jo. Què passa, Ricky? Ei, què tal? Bueno, estem tu i jo mano a mano, però amb el suport sí, de... sempre hi és. D'una altra bèstia del Pim Pam Pum, que la tenim en format àudio. Sí, saludem. Manolo Aken. Saludem, Manolo Aken. Espera, a veure, a veure. Què passa, Manolo? Com estàs? Hola, família, bona tarda. Què tal, com esteu? Jo una setmana més us envio àudios, perquè encara per motius varios entre coses familiars i que no tinc cotxe, m'està costant poder venir allà en directe al programa. Però hem trobat aquesta manera de que us envio els àudios amb la música i sembla que va prou bé, però de totes maneres espero poder estar aviat allà, que en tinc moltes ganes i espero que us ho disfruteu molt avui, les que esteu allà i les que esteu per casa. Molt bé, doncs era el Manolo Aken que ens saludava, moltíssimes ganes de que torni a poder venir ja amb nosaltres aquí al programa, als estudis sí. De la ràdio, el Manolo, que el trobem molt i molt a faltar. Molt, molt a faltar. Sí. Com també trobem molt a faltar en Pou, l'Eric i la Noe, que avui tampoc poden estar per diverses raons. I la Sadi, el dia 30 estarà aquí per primera vegada per donar-nos un cop de mà. La veritat és que també tenim moltes ganes de que la nostra amiga Marta passi per aquí per Radiotrama, pel Pim Pam Pum, i tiri temes arranganos dels seus, que veureu que no deixaran a ningú indiferent. Encara amb el programa de la setmana passada a la retina i a la oïda, perquè la veritat és que va ser espectacular. Tota l'entrevista amb la família Fracàs, presentació de Passaport en lloc, el seu nou treball. I... que majos que són, sí. Com ens cuiden. O sigui, la presentació del disc en exclusiva, no en primícia, sí. Aquí al Pim Pam Pum ja és extraordinària. Un dia abans de que sortís. Pues que a més es van marcar aquí un emplac, ens van fer una cançó... Encara tinc els cabells com escàrpies, la veritat. D'ençà que ens van fer quan sigui vell, en Unplugged, com dius tu, guitarreta Ricky. Guitarreta i dos veus i venga. Guapíssima, guapíssima. Si no heu escoltat el programa, jo us el perdeu. És un programa més aviat curtet, per el que nosaltres acostumem a fer. 1 hora i 20 minuts. 1 hora i 20 minuts, amb bona música combativa de la família Fracàs i una entrevista molt especial i molt xula que crec que ens va sortir. I deixa'm dir que l'endemà, això va ser dijous passat, l'endemà, el divendres passat, es va anar a veure en directe a Barna el seu primer bolo... que vam fer la presentació, o sigui, la gira que estan preparant, no? Que ja tenen unes quantes dates programades, però encara en sortiran més. Passaport on tour, no? Passaport on tour, és la gira. Sí, i molt bé, eh? O sigui, el directe... Bueno. S'han comprat una màquina de fum. Sí, sí. Que és un arma de doble filo, perquè la van engegar i quedava superguapo. Però després es quedaven sense veu, els cans. Oh, pobres. Clar, amb tota la fumera. Però bé, fa molt goig, la veritat. Que guai. Una abraçada a tota la família. Molt bé, molt bé. Doncs avui arribem a l'edició 474. Avui sí que és un programa sense massa especial, perquè no tenim ningú més i perquè ho fem només dues persones. Però, com sempre tenim seccions i com sempre tenim una dedicatòria ben guapa que ens hem currat i com sempre allò que sempre ens salva, que és la bona música combativa. Això no falta mai aquí al Pim Pam Pum. Comencem amb la dedicatòria. Avui una dedicatòria que no ens agradaria haver de donar, però el programa d'avui el volem dedicar molt especialment a Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, a qui han acusat de terrorisme. Perquè periodisme no és terrorisme. Un altre que li foten terrorisme. Considerem que la imputació del Jesús és un atac al dret a la informació i posa en risc l'exercici de la professió per a tots els mitjans. El jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Manuel García Castellón, ha inclòs el periodista Jesús Rodríguez en la causa del tsunami Tsunami Democràtic. El jutge instructor qualifica de terrorisme les mobilitzacions socials promogudes per Tsunami Democràtic i considera que les 12 persones investigades formarien part de la coordinació política de l'organització. Jesús Rodríguez no ha participat en cap fet delictiu, només ha exercit drets fonamentals. Sempre s'ha limitat a dur a terme la seva tasca professional en l'exercici de la llibertat d'informació, dret fonamental que està vulnerant amb la imputació. Aquesta acusació és un atac a la llibertat de premsa i al mitjà La Directa. Es tracta d'una decisió judicial que no podem deslligar de la feina en defensa dels drets fonamentals que Jesús Rodríguez ha fet en aquesta publicació durant 18 anys. Des de La Directa sempre s'han implicat en la cobertura de les lluites socials, la fiscalització de les males praxis dels poders i les investigacions per destapar abusos policials. Rodríguez ha escrit centenars d'articles que posen el focus en les vulneracions de drets i la persecució de la dissidència. Entenem aquesta ofensiva repressiva judicial com un intent d'impedir el desenvolupament de la seva tasca informativa. Lamentablement, no és el primer cop que pateix la repressió a conseqüència de la seva tasca periodística. L'any 2016, mentre cobria una manifestació, va ser agredit per un agent antiavalots. L'atac policial va suposar-li una lesió a la cama i la fractura d'un dit de la mà que li va provocar la pèrdua del 50% de la mobilitat. Així com un procés judicial de més de 5 anys que va acabar amb la condemna de l'agent l'abril del 2021. Arran d'aquest fet, amb un altre fotoperiodista agredit i en el marc de la campanya Prou mentides policials, impulsada per Irídia, el grup Barnils i Media.cat, amb el suport europeu de Free Press Unlimited, s'ha querellat per fals testimoni contra un sergent i un agent dels Mossos d'Esquadra. La decisió de l'Audiència Nacional Espanyola ataca el dret a la informació i posa en risc l'exercici de la professió. Per això, des de La Directa, com a companyes de Jesús Rodríguez, però també com a defensores d'un periodisme honest, crític i transformador, ens animen a adherir-nos a aquest comunicat, cosa que des de Ràdio Trama ja hem fet. A l'estat espanyol, els atacs i la persecució de periodistes no són fets aïllats. Entre les actuacions judicials, és impossible oblidar el tancament de mitjans de comunicació Egin, Ardi Beltza i Euskaldunon Egunkaria, així com l'exili i l'empresonament de Xavier Binader. Però també hi ha casos més recents, com el dels fotoperiodistes Isidre García Puntí i Carles Palacio, o el de la col·laboradora del Salto, Joana Jiménez. Alhora, les direccions de TV3 i Catalunya Ràdio estan immerses en un procés judicial per haver posat publicitat del referèndum i s'han arribat a obrir causes penals contra professionals de la ràdio pública i humoristes de la televisió catalana. Més enllà del vessant judicial, les dades del mapa de la censura de Media.cat als Països Catalans reporten que el 30,5% dels incidents contra periodistes són causats per la policia, la majoria en context de mobilització al carrer. És gràcies al suport de les subscriptores, a la feina de col·laboradores i treballadores i a totes les sòcies de la cooperativa que poden fer la seva tasca amb rigor i amb independència. Aquest greu atac al dret a la informació no impedirà que segueixin fent periodisme en defensa dels drets i llibertats, sempre amb tot el vostre suport. Des del Pim Pam Pum donem tot el suport a Jesús Rodríguez i a La Directa, perquè continuïm fent periodisme cooperatiu per la transformació social. Sí, que no ens falti La Directa i que segueixi endavant el Jesús Rodríguez, que no el posin a la garjola, que no s'inventin més muntatges policials d'aquests que fan a tort i a dret. És que és un no parar. Sí, sí. Bueno, quan no saben què fer, doncs una terrorisme. Més. Sí, sí. Vale, pues aquesta era la dedicatòria. Teníem també ganes de fer-la. La veritat és que La Directa és un mitjà molt important i nosaltres un mitjà pues, molt petitó, però tot el que sigui aportar el nostre granet de sorra, pues, ahí ens tindran. Nosaltres difusió a tope. I tant. Anem amb la música. Som-hi? Vinga, va. Comences tu o començo sí. jo? Sí, com vulguis. Comences tu, ja ho sabem. Mira, doncs jo avui començo amb Souls of Mischief, que és un grup de hip-hop d'Oakland, a Califòrnia, que també forma part del col·lectiu de hip-hop i Hieroglyphics. The Soul of Mischief es va formar el 1991 i està format pels rapers A+, Opio, Festo i Tahai. La cançó que hem triat és una recomanació del nostre amic Pagli, per això i perquè l'estimem molt, li volem dedicar. Des del seu Hero Holdies 2 del 1998 us deixem Step to My Girl. Arranca el pim-pam-pum. cut that my honey would play me for one with more paint. Still it was funny cause she paid no mind as jerks lurk constantly. And my insecurity turned into maturity. As the years pass, I find it hard to be monogamous. So do other brothers, so the scene's still synonymous. Catch crazy glares when I'm with female company. Something I'm a softie and they step to her in front of me. So in public places I am often found in my trunk, reaching for bats and smack goes as fuck. Because I have the right to rip, and in spite of a few protests, progress and I might smite ya. Once you're caught, your fronts, they got no future. Bloods blur my sight, yet left and right suit ya. I know this and also notice advances. I peek them papers, let me slip to my dip with numerals, and you're soon neuros thinking I'm jelly. Cause numbers left in the gutter lead to lowly tellies. So we see who speak we and we see who see. The difference is Vaseline, you're slipping while I'm skinned dipping. Grips and grips of chumps my way. Slow from bat bumps on rocks cause I flake. So why play cause Sajay has to flip. I found mine so find your own companionship. Every time I see you in the world you always step to my girl. That's so boy. Why is yeah. that? Brothers get jealous when I'm chilling with my dip. Just because she's flyer you try to play me like Milton Bradley. I'm mad G. Just because you gotta settle for Maggie. Matilda the witch, yo. I'ma have to beat you if you call her a bitch, yo. Keep your mind off what's mine for the keeping. Or I'll put a bomb in your house while you're sleeping. Keep your distance, Hiro is watching you. Step by step, I never slept. I got to do lots cause you brothers never respect who you should be. Try to be my friend and it might do you good. Get down with the program. Hey, yo, man, yo. Don't even look at my girl on a slow jam. Of course not, you'll never get that close to her soft skin. Rest in a coffin. For disrespect, I'll twist your neck. If I got a bet, I might get pissed and flex. Cause your tramp ain't got a stamp of approval. But I get mine with this rhyme. Your crew will have to learn the hard way. I'll have to slam you like hammer, so I bet you all pray. Even though his song is whack, mine's not. Your girl will never get the props that mine got. Every time I see you in the world, you always step to my girl. Female companion, others be scheming and scamming, dreaming, planning, plotting, trying to make moves when I'm not in the vicinity. I'll feel that ass with splinters. See, pull a wood bat with that, change your disposition. Wishing you was in my position, kissing and hugging on a goddess. But I stay humble and modest. Brothers wanna rumble, but they stumble and fumble cause they get fumbled by the mischievous. You might catch a whiff of this sneaker, seek the company of my sweet senorita. Swing a bat like the natural, break your clavicle, fracture femurs. At this scream, I'm overcome with laughter. I'm the champion, my man slaps me 10 cause she's twice as nice. Twice a jealousy cause bellacy, they don't suffice. Opio Lindsay spins these spinal cords up the hordes of the Huckleberry Finns. My knuckles are buried in chins cause it offends when you're stepping. Adrenaline is pumping, I thump chumps with my weapon. Moments of tranquility abruptly after cease. Walking hand in hand, but when feels he has to speak, it's peace. Should I pull a piece and at least a couple of bullets? Would it persuade a brother to turn his head and foot it in the opposite direction? Throw sense in his shit. Recognize that I see him. Every time I see you in the world, you always step to my girl. But ask yourself, oh boy, why is that? Every time I see you in the world, you always step to my girl. Every time she sees you, she could just take off and you could just let off steam by screaming. Era el grup de hip-hop californià Source of Mischief des del seu Hero Oldies 2 del 1998 i aquest Step to My Girl que acabo d'escoltar ben dedicada al mestre Palli. Clar que sí, ben guapa. La veritat és que pues sí, hem començat amb... Bon flow així, suavet. Sí, molt suaveta, però a mi em mola perquè és aquest hip-hop yankee, no? Amb aquestes veus tan característiques, aquesta dicció que fan i aquest so també, per què no dir-ho? Molt guapa, la veritat és que una cançó del 98 que ja ha plogut i hem començat clàssics, podríem dir, perquè déu-n'hi-do, aquesta gent si fa anys que ho fan i molt contentes, clar que sí. Molt bé, jo també començaré suavecito, suavecito. Porto els Animinimalista, que és una fusió de animalista i minimalista. Animinimalista. Animinimalista. Uau. Sí, ho fan complicat. Me l'he ficat la primera per saber-ho dir. Per si acas. I com podríeu deduir pel nom, és una cançó que forma part de la secció Foli Seitan. Foli! Foli! Així que, ja ho sabeu, serà una lletra a favor del veganisme i tot això. Antiespecista. I res, la cançó que porto es diu Acció Directa, que és lo que volen aquesta gent, no? Acció directa contra els centres d'extermini, que l'única manera d'alliberar-los d'allí, a part de no comprar, el que pots fer és obrir les gàbies i alliberar-los. I bueno, ja veureu que són molt, molt suavecitos. Crec que són d'Argentina, no ho tinc clar, perquè han viatjat per tot el món i tenen discos gravats, que si a Brasil, que si tal, que si igual, no sé, volten per tot arreu. Fins i tot a les xarxes he vist que comparteixen coses d'aquí a Barcelona, de la Fèria Vegana de Barcelona, que es fa... I no havien sonat, em sembla, no? Sí, algun cop els havia portat. Mira, doncs pensava que no, pensava que els estrenaves. Però, bueno, aquesta cançó crec que no havia sonat. Així que us deixo amb Ani Minimalista i el seu temacle Acció Directa. Som-hi! Sabes que mis manos se impacientan porque estás ahí. Mis ojos se cansaron de mirarte ahí. No puedo permitir que sea así. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sigas más tiempo. No puedo permitir que sufras más tiempo. Puedo soportar que siga así. Esta vida tan cruel, hay una alternativa a la liberación, acción directa por tu libertad. Da, da. Wow. I tens raó que em deies fora de micro, que la música sembla d'una caixa de música, sí, no? Allò que li dones a la manivela. Sí, sí, sí. Guapíssima, tio, guapíssima. I la veu era com una veu melancoliosa, trista, podríem dir, però alhora el que cantava era tota una declaració d'intencions. Sí, vull dir que sí, sí, sí. Una combinació molt... En aquesta cançó només cantava el noi, però moltes són a duet amb una noia. Ah. I ho he mirat, que deies abans que si no havien sonat mai, només una vegada, jo pensava que havien sonat més, sí, només una vegada, i versionant una cançó de Producto Interior Bruto. Olé. Bueno, no, de Folia Trois. Folia Trois. Que és el grup de hip-hop del mateix cantautor. Preciosa. Molt bonica. Ja en portaré més, però pensava que n'havia portat unes quantes dels Ani Minimalista, i es veu que aquesta és només tot just la segona. O sigui que hi ha alguna més vindrà. I tant que sí, que en buscarem i en trobarem. Molt bé, doncs ara per acabar aquesta primera ronda d'aquesta edició 474, arriba el mestre Manol Akin en la distància. Manol Akin, a veure, què portes? Mireu, el primer grup que porto avui es diu Doña Flor i sus rítmiques. És una banda taller impro i percu, i són tot dones o identitats dissidents, i som així una quanta penya, això, una banda amb molts instruments. I bueno, ja, a part de les lletres combatides i així, m'ha fet molta gràcia la cançó que us porto, perquè es diu Motolof, que són com les mateixes lletres que Molotov, però posades d'una altra manera. Que de fet costa de trobar, si poses Motolof al YouTube així, no trobes res. I això, Doña Flor i sus rítmiques, Motolof. El otro otro día hice algo así como un juego de palabras. Me di cuenta que más que las puertas me gustan las ventanas. Me gustan los ojos que dejan ver el alma. Me gusta apagar el tubo y escuchar fuerte la calma. Apagaría el tubo de esa tele que reclama. Reclama tu atención y no le importa nada. Al contrario, te dan información desinformada. Te aconsejo que dé la vuelta y levante la persiana. Que allá afuera hay gente que usa la calle como cama. Los pibes comiendo de su basura o tal vez nada. Expulsa desde un sistema que margina y que maltrata. Envenenan sus deseos, discriminan y los matan. Y si no la quieres ver, no te me pongas en nada. No te hagas el monito que no escucha, no ve, no habla. Que bastante que opinas con tu lengua de navaja. Y mientras las pibas se mueren con la concha emperchada. ¿Y qué querés? ¿Querés que no digamos nada? Te voy a tirar tanta poesía que voy a bloquear tu bala. ¿Quieres seguir con tu discursito de pura palabra? Ti derecho pro vida, nadie menos. Sabemos las dos vidas, para. Que no te puedo ni comparar con dinosaurios ni gorilas. Porque amo a los animales. Familiares de McDonald's, religión y cocaína. Yo celebro a la gente que cultiva, no a Monsanto que contamina. Yo celebro a la gente que cultiva, no a Monsanto que contamina. Con legal dinamita, no. No celebro a Monsanto que contamina. Con legal dinamita, no. Joder, quina manera de començar el programa entre la teva, la del Manolo, la meva també suavecita. Que guapo l'inici, tu. La del Manolo, com més ètnica, podríem dir, més tirant cap a l'Amèrica Llatina, que la teva també, però saps, el so era... No, home, i ja ho deia el Manolo, que són molta més gent, és una banda... Sí. Es notava que hi havia allà les flautetes per aquí. Sí. No li faltava un detall. Mestre Manolo Aken, com sempre, sorprenent-nos en la seva primera bala i regalant-nos amb la seva música. I molt suaveta per començar, no? Sí. Ha vingut una puncarrada, això. Ah, no, està a casa. Ja vindrà la bèstia. Molt bé, doncs si seguim endavant, anem amb la segona ronda. Ara és el torn que passi pel pim-pam-pum. Mayo Serra Solsas Moreno, coneguda com a Mayo, genial cantant, no normativa i amiga del pim-pam-pum, va néixer un 1 de maig de finals dels 90 a Sant Andreu, a Barcelona. Néixer el dia de les treballadores i haver crescut en un barri tan combatiu com alegre no pot ser casualitat. És així com la Mayo entén també que la música, quan no la desaparelles de la política, sona molt bé. La Mayo ha tret aquest 2023 un nou treball, el seu segon àlbum d'estudi titulat Suau. I des del Suau, amb col·laboració especial de Tribade, us deixem amb aquest tema, un tema que vull dedicar molt especialment a la meva estimada Noelia, a la meva companya de vida, que sempre que no pot venir, li dedico un tema i li envio un fort petonet. Aquest tema de Zarranga no es diu Fred a Barcelona i és una autèntica meravella. Entra. mentre la dreta que avança a bolos i terfarradades urbanes, l'abrimo d'Esnona, fred a Barcelona, molt poca esperança. Una pallissa, una compa, obren un nou CIE i s'infla la compra, una altra mudança, fred a Barcelona, molt poca esperança. Com qui construeix un castell de sorra vora el mar, com qui mira el sol, com qui res no vol, com qui esquiva el vent i surt volant i surt volant. Hem marxat, hem tornat, remant en contra amb les mans. En vano siempre en guardia alerta con mi gente, con un ojo abierto pues la ciudad nunca duerme. Almas calientes, calles frías y manos vacías, caer en día final del día, suerte de las mías. Y fuerza sindicata y asamblea en la plaza, me echan de casa, hoy las vecinas guardan mi espalda. Luego nos vemos en la marcha, zapatillas y capucha, quemándonos las entrañas, grita si nadie te escucha. Pero después de todo, ¿qué nos va a quedar? El sabernos juntas en mitad de un mar profundo, dejarlo todo si alguna está mal, las risas en el bar, teorizando un nuevo mundo. Después de todo, ¿qué nos va a quedar? El tiempo en que entre nosotras éramos las mayores fans, el gabinete de crisis en la terraza del Madame, hacer familia a la que siempre están. Con qui mira el sol, con qui res no vol, con qui esquiva el vent i surbulan i surbulan. Cuando va cayendo el día, cuando ya no quedan as, entonces que llegan las mías. Porque aquí nos cuidan las amigas, no la policía. Que la virgen de las barricadas me las tenga bendecidas. Volveré el Apolo petao gritando no pasarán. Sigo enamorada la vida aunque a veces me duela, porque en las malas rachas siempre tengamos un plan. Por las hijas de nadie que no tiemblan. Volver con la frente marchita, la nieve del tiempo platearon tu sien. Pena penita, mi niña, de saber que hay manos que siembran toda una vida y nunca van a recoger. Barna Antifa, Baicarca, las vainas, las que sostienen la vida, imprescindibles como el agua. Por la Mayo y su guitarra, cuando nadie nos miraba. Por Diana, que no calla y grita cuando a mí la voz me falla. Con qui mira el sol, con qui res no vol, con qui esquiva el vent i surbulan i surbulan. Hem tornat, remant en contra amb les mans. Hem mirat endavant i som moltes més que el dia d'abans. És massa, la veritat és que és massa. Mayo fent les delícies aquí al Pim Pam Pum des del seu suau d'aquest mateix 2023 i aquest temazo, fred a Barcelona, una autèntica meravella, com us dèiem. Suaveta, no enganya, també, el títol del disc. Sí, de fet, ella ja ho fa així, no és aquesta cançó. Té una música amb una sensibilitat especial, però sense renunciar a cantar-li a la revolució, i tant que sí. A més, amb la col·laboració de Tribade, que això sempre també és senyal de... És un plus. D'alta qualitat. Sí. Bueno, moltes ganes de que passi també per aquí la Mayo i que li puguem fer entrevista, a veure si ens pogués presentar aquest suau aquí als estudis, ho buscarem. Home, i que vingui la Mayo aquí a la ràdio, faria goig, això. Pues sí, ho buscarem i ho intentarem trobar. Molt bé, i continuant amb el programa, ara us volem informar que el proper 26 de novembre la gent del Casal Can Capablanca organitzen amb Justa Revolta i el Pim Pam Pum de Radio Trama un acte al voltant del Dia contra les Violències Masclistes. Serà una trobada que porta com a títol l'ofensiva antigènere a la situació dels drets sexuals i reproductius als Països Catalans. Serà un podcast en directe amb vermut popular. Després, la vostra cooperativa gastronòmica de confiança, la Flama Roja Can Capablanca, oferirà un dinar popular de germanor com a col·lent de l'acte. Bueno, pues tenim moltes ganes, la veritat, de que també arribi aquest dia 26. L'ofensiva antigènere, la situació dels drets sexuals i reproductius als Països Catalans, englobat en els actes del 25N, el proper dia 26, aquí a Can Capablanca, al migdia, a partir de les 11:30-12, ahí estarem. Molt bé, pues seguim amb més música combativa. Continua música. La segona ronda, de fet, que encara estem encara començant el programa, com qui diu. I ara és el mestre de Tecles que ens tira un tema zarangano dels seus. Jo me'n vaig cap a Granada i us torno a portar el meu estimat Anarce, amb dos N's, Anarce. I la veritat és que estic content perquè després d'unes quantes cançons sueltes que, bueno, lo que fan els que fan hip-hop, no? Que van penjant allà sí, cançons. Sí, que no surt un treball ni... Potser en videoclip, potser ni sense videoclip, vull dir... Sí, sí. Normalment les fa gairebé totes en videoclip o com a mínim videolíric. Eso es. Però sí, aquest nou, el que sembla que serà un nou treball, que es dirà Diferentes, amb dos N's, igual com a Narce, Diferentes. Dic que serà un nou treball perquè va treure una cançó que portava de coletilla això entre parèntesis Diferentes, i ara n'ha tret ahir, crec que va ser ahir mateix. Ahir mateix, eh? Ahir mateix, la vaig pillar al vol quan estava preparant el programa. Acaba de sortir del forn. Doncs va treure una altra cançó que també porta la coletilla aquesta de Diferentes, i dic, merda, i ara què faig? Perquè jo tenia previst posar la primera i ara en tinc dos. Què faig? Doncs m'he decidit per la segona, bàsicament perquè després d'unes quantes cançons de la Narce que són... en to menor, no? Com dirien els de la família Fagas, parla de coses punyents, coses com l'Alzheimer, el bullying i tal, doncs, bueno, molt alegres no eren les cançons. Temes seriosos. Eren temes seriosos i punyents, les lletres molt punyents. Doncs aquesta cançó, que es diu A mi manera, canvia una mica de tercio i és com... També, indirectament, també parla de coses depriments, com era el que va patir ell, però aquesta cançó parla de com ho ha superat. Olé. O sigui, ara està en la fase que ja no és aquella persona, sinó que ara s'ha transformat ja i tira endavant. Cançó, no? De superació. Exacte. Així que, penya, gaudiu aquest... Teniu els videoclips, si el busqueu. Sempre val la pena aquest xaval... Escolta la seva música acompanyada del videoclip perquè sempre estan molt ben fets. Així que Anarce, A mi manera. Anem-hi! La profe rompía mis canciones en clase. Ismael, céntrate o serás un desastre. Resulta que me oyó en la radio esta tarde y era quiere que vaya a Listia a cantarles. No, encantado, sí, Anarce. Escuchas mi nombre y ya te suena grande. Ahora hago que baile el alcalde. Nada de lo que escribo queda en balde. Cante todo lo que tenía en mente y en el mundo me trata de valiente. La ironía de ser diferente. Primero un pringado, después referente. Bien que reían al verme en la puerta. Ahora piden fotos y bien que se acercan. Yo recuerdo cuando me tiraban piedras y no me hago fotos con trozos de... A mi manera. Vive la vida del modo que quieras. A mi manera. Lo tuve bien claro cuando iba a la escuela. A mi manera. Tengo varios himnos pero solo un lema. A mi manera. ¿Cómo? A mi manera. ¿Qué tal? Por aquí las cosas han cambiado. Antes llegaba tarde, ahora voy demorado. La vida bien no me ha tratado, pero creer en ti sí que da resultados. Yo lo hago, lo hice y lo haré. Tras cada fallo yo mejoraré. Las malas hierbas florecen también y por más que me pisen vuelvo a aparecer. Al parecer les mata a esos raperos que tanto criticaban cuando era nuevo. Que a pesar de nunca pensar en dinero, mi boli en papel tienen mi frigo lleno. Yo tuve una infancia tan llena de heridas, depresión, ansiedad y de acciones suicidas. Soñaba con hacer lo que hoy hago y mira, irá por mi sueño, me salvo la vida. A mi manera, vive la vida del modo que quieras. A mi manera, lo tuve bien claro cuando iba a la escuela. A mi manera, tengo varios himnos pero solo un lema. A mi manera, ¿cómo? A mi manera. Me recuerdo con 15 diciendo que solo servía para dar mal ejemplo. Me las pasaba drogado y bebiendo por miedo a mirar de frente al sufrimiento. Menos mal que existían mis textos, menos mal que mi profe fue el tiempo, menos mal que me hizo una promesa jurando que daría mi vida por esto. Y apuesto a que nunca lo habías pensado, que al que tú tratabas como un marginado lucha por un mundo que le dio de lado, pa' que nadie sienta lo que le ha pasado. Yo soy ese niño al que dejaban solo, esa oveja negra rodeada de lobos. Me dieron de lado y lo hice a mi modo, y ahora por mis huevos me quedaré todo. Que les joda, yo siempre lo haré. A mi manera, vive la vida del modo que quieras. A mi manera, lo tuve bien claro cuando iba a la escuela. A mi manera, tengo varios himnos pero solo un lema. A mi manera, ¿cómo? A mi manera. A mi manera es así. ¡Qué máquina! Doncs sí, té varios himnes, però només una manera de fer-ho, sí, a la seva manera. A la seva, brutal, brutal, Anarce. Com sempre que ve aquí al Pim Pam Pum, sempre que el posem ens omple d'energia. Sí que és veritat que fa moltes pensar, vegades... Sí, també. Sí, sí, sí. I avui doncs, aquest tema, la veritat és que molava molt la lletra, però també molava molt la base. La base, amb el baix aquest... Tremendo, eh? Com caminava, sí, sí, com sí. Et feia... I la rapejada, ojo, que el tio és una autèntica metralleta tirant rimes. Molt bé, magnífic el Anarce, com no, una vegada més passant pel pim-pam-pum, que no falti. Continua aquesta edició. Digues, digues, Riqui. No, anava a dir que jo ara tinc el dubte de si el Manolo continuarà suavet o ja se passarà l'anarcopunk. Li preguntem, Manolo, què portes ara? El següent tema que us poso ja comença una mica amb el punk, són les aranyes, que és una banda de punk d'horror, ciència-ficció i sèrie B de Barcelona. I del seu segon àlbum sense títol us porto el tema que es diu Llefiscositat. Era una 2-3, no? Podríem dir Manolo Aquen. Tremenda, era, tremenda, tremendíssima. Era evidentíssim que començaria amb, sí, amb la punkerrada. Sí. Vale. Una... Però suaveta. Sí, suaveta, sí, sí, sí, sí. Encara podríem dir melòdic. Ha tingut temps de estudiar-se el llibre d'estil del pim-pam-pum. El Pau l'hagués tirat primera, no? Molt bé. Pues després d'aquest temazo del mestre Manolaken, que ha fet les delícies en aquesta edició 474, continuem amb més música combativa, ara de la mà de Brutus Doctor, banda madrilenya de punk folk formada fa més d'una dècada, amb la Rebe a la batera, Xipla a la gaita, Irene a les veus, Miki al baix, Pablo a la guitarra i Lorena al violí. Posicionades com una banda compromesa i musicalment transgressora, les seves lletres contenen un clar missatge politico-social, denunciant el maltractament a que els més desafavorits es veuen sotmesos a causa de l'abús d'autoritat. Us portem un tema zarrangano, segon avançament del seu nou àlbum Como Piedras, que sortirà en format vinil properament. Sufraude, que és com es diu la cançó que escoltareu a continuació, l'han fet des de la frustració que de vegades s'han sentit com a banda de punk amb ties al davant. I és que costa obrir-se pas a l'escena musical dels grans esdeveniments. Cantar-la les ajuda a recordar les vegades que se les ha invisibilitzat sota criteris que s'alimenten de meritocràcia, el consum dels que toquen bé i els que no es volen revisar i prefereixen dir no els agrada, no els agrada els seus temes. Per a totes elles, que s'han sentit part de la quota de ties sobre els escenaris, un estigma difícil de treure's del cap en els temps que corren, per a totes va Sufraude de Brutus Doctor. Endolla-la! Espectacular, les Brutus Doctor, el Pim Pam Pum, amb aquest Sufraude, segon avançament del Como Piedras, un àlbum que sortirà doncs d'aquí poquet i que tenim moltes ganes de que surti, a més surt en format vinil i estarem ahí atentes a poder-nos el pillar i posar-lo aquí a la ràdio. A més, us volem informar també que el 16 de desembre serà la presentació oficial del nou disc de les Brutus Doctor, Como Piedras, amb un cartell a l'alçada, i és que les acompanyaran en aquest dia tan especial Perlata, des de Arrasate amb el seu queer punk que tan mola, i Incursición, banda madrilenya de Riot Queer, amb qui les Brutus estan desitjant tocar. La vetllada tindrà lloc a la sala Gruta 77 de Madrid. La gent que estigui per la zona, que no hi falti. Uah! Tremendes. Perdoneu que he anat a fer un riuet, acabo d'arribar. Tremendes. Brutalíssim, espectacular. És espectacular, la veritat. I es mantenen bé, perquè mira que han patit canvis de, sí, de cantant. I l'essència aquesta del punk folk, jo crec que poden canviar el que vulguin, que això no canviaran. I la veritat és que s'hi surt de meravella. Per mi és un referent de la música punk folk d'aquí de la península. I són de Madrid, que escoltant la música diria que són gallegues, sí, o de por ahí. Però bueno, sí, per la gaita també. La Rebe va passar per la secció Punquidona i la Rebe també està a Genderlex, que també és una banda que aquí ha sonat abastament i és una banda també de referència. Hola, això no ho sabia. Sí, a més, bueno, molt, molt bon rotllo a nivell de xarxes amb la gent de Brutus Doctor i moltes ganes d'escoltar sencer aquest Como Piedras. Seguim amb més música combativa, però ens sembla que ara amb secció NASA, pot ser? Va, una secció NASA com una casa. Obrim la secció Punquidona. Així és, penya, arriba la secció Punquidona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Olaz Alberdi Les, nascuda a Donosti el 12 de febrer de 1979. De professió, l'Olaz és biòloga. La seva principal afició és el rock. Les seves manies són el calimocho i la xocolata, sense especificar si és perquè li agrada molt o tot el contrari. Sobre la militància social i activisme, explica que no es casa amb ningú, que té els seus propis principis, però no obliga a ningú a que els tingui. Suposa que el feminisme i els animals són la seva debilitat. Quan li preguntem per la seva ideologia, explica que, com deien els lendacaris muertos, no sóc de dretes, no sóc d'esquerres, sóc de centre, el centre comercial. I ho explico una mica millor, diu que passa de tots els polítics perquè són uns mentiders professionals i cada cop els odia més. Del seu caràcter, l'Olaz diu que és tranquil·la però activa. Pel que fa a les seves influències musicals, destaca els Motorhead, Girls' Schools, L7, no sé com es pronuncia, Runaways i etc. L'Olaz ha participat a les bandes Las Perras de l'Infierno, Virus, amb dièresi a la U, Los Brillantinas, El Columpio Asesino, Checks on Speed, Birbuja, Stupid Fucking People, yeah, Las Fúries, i afegeix que segur que se'n deixa alguna que altra. Déu-n'hi-do. Quan li preguntem pels records del primer concert, diu que va ser als 16 anys en una cerveseria tocant cançons de P.J. Harvey i The Cure. D'anècdotes personals en té milers. Menjar-se un entrepà de chorizo amb Bonnie M. Els Bonnie M. Sí, són... Flipa. Menjar-se un entrepà de chorizo amb Bonnie M a Galícia abans de sortir a tocar en pot ser una d'elles. Hòstia, que fort. Al loro. D'anècdotes relacionades amb la música, destaca que van anar a Mèxic a tocar perquè la Mala Rodríguez va fallar. I a l'arribar allí els van tractar com si fossin unes rockstars de primera, amb un còctel de benvinguda a l'Ajuntament, hotels de 5 estrelles amb jacuzzi... Vinga! Increïble. A tot i plen. Quan li preguntem sobre els seus plans de futur, diu que volen editar un EP de 4 temes que ja tenen gravat i també treure un nou disc. I ja per acabar aquesta secció us portem un tema, com no pot ser d'una altra manera, de Les Fúries, banda de punk rock garage de Barna, format el 2007 amb Olaz, la protagonista de la secció punkidona d'aquesta setmana, a la guitarra i veus, Iñaki a la bataca i One One al baix i a les veus. Us deixem amb el seu darrer single, anomenat Orgasmo Do It Yourself, i que sona així de bé. Eskerrik asko, Olatz, moltíssimes gràcies a Les Fúries, espectacular tema zarrangano, el que ha tirat el mestre Teclas en aquesta edició 108 ja, diria, de la secció Punky Dona. Déu-n'hi-do. Muchísimas gracias por una nueva sección, por habernos ofrecido una nueva sección y que la hayamos podido ofrecer a toda nuestra audiencia. Una secció més del Punky Dona que teníem moltes ganes també de donar, feia molt de temps que teníem les respostes de la Olatz i avui per fi doncs ja les hem pogut donar. M'ha sorprès que siguin de Barna, però els membres o tots o gairebé tots semblen bascos, no? Pel nom, Iñaki, Olatz... Sí. No sé, bascos afincats aquí, no sé. Algo així deu ser. Molt bé, doncs pues després d'aquest tema zarrangano de Les Fúries... Que guapo, eh? Sona guapo també. Tenen un so a part de la secció, molt característic. La cançó sí. També guapo. O sigui, Orgasmo Do It Yourself. Sí. O sigui, parla de masturbar. Sí. Fes tu mateix, no? Vale, pues estem a la tercera ronda, acabant-la. Estem acabant la tercera ronda, és l'Equador, i l'acaba, com no, de manera brillant, el nostre Manol Aken. Que portes, guapo? Seguim amb els Mazmorra, aquesta banda de punk de Fast Food Records, de les nostres amigues de Simbraga, Sistema Entretenimiento, Levi Strauss, tot això. Ah, no, Elvis Strauss. Els Mazmorra, que ja us vaig portar un tema. I us porto un altre que es diu Fin del Mundo. Aquí, bon punt barrejat amb música electrònica i maquinera, diria jo. I així seguim. Bye. No sé si postejava o li fotien synth o alguna cosa, però el so genuí sí que el tenia. Sí, és una manolada. Són les noves manolades, no? Sí. Ja no es despeina, sinó és aquest electropunk o no sé com dir-li. Això no sabrem de quan és, no? Més o menys. No ho tenim situat. Hòstia. Ho dic perquè sona com antic, però potser és d'allò no, que fan... No, jo crec que és actual. Eh? Exactament, que és actual. Jo també ho penso. La veritat que molt, molt bona la proposta, com sempre, del mestre Manol Aken, per acabar la tercera ronda. I obrim la quarta, continua Radio Trama, la ràdio lliure de Sabadell. Escolteu el Pim Pam Pum, música de trinxera per oïdes dissidents. Anem amb els Tempesta, banda de street punk antifeixista del Baix Llobregat. Són Lluís, de Red Banner, Red Brutes, 14 Agujeros i Kill, a la bateria, i a les veus, el Joaquí de Confront, al baix, i Costa, de segona opció i Confront, a la guitarra i a les veus. Els Tempesta han tret aquest 2023 un nou treball, el seu segon àlbum d'estudi, que es titula Serem, i d'aquest Serem s'extreu la cançó que hem triat, un canyardo que es diu Mitjans i sona que trona. Tempesta des del Serem, espectacular, amb aquest Mitjans, un tema zarranga, no ha sonat catronat, com us dèiem. I... Les veus no, perquè són més... Però la musiqueta sí que teniu un aire a Segismundo sí. Tecicomano que flipes, eh? Sí. Com hi anaven? I, bueno, i les veus, a mi sí que és veritat que em mola aquesta veu, com dèiem sempre, com d'himne, no? Com de hooligan, no sí. Sé com dir-ho. És una veu així desgarrada... A mi tot el que sona Red Banner, Red Brutes, bueno, tota aquesta gent com Front i tal, póngamelo. Póngame dos. Guapíssima els Tempesta. Em sembla que era la segona vegada tot just que passàvem pel Pim Pam Pum, però els seguirem la pista de ben a prop perquè la veritat és que ens agrada molt. Esperem que us estigueu passant també com nosaltres. Continua el Pim Pam Pum, ara és el torn del mestre Tecles, que porta la seva quarta bala. Una altra banda que venen per segona vegada, i gairebé consecutiva, són els Vampiros Radioactivos. Yeah! Quin nom! Ojo, I he triat una cançó que es diu Fin de Semana, que és l'altre cop que la vaig portar, ja anava a portar aquesta, però després vaig veure que en tenien una en català i vaig fer, I la vas canviar. El canvi. Doncs ara, Fin de Semana, que encara no ho és, però està... Se'n suma. Està aquí a tocar. Fom-li! We'll be right back. Quina veu era aquesta? Que mac, que màquina. Sí, sí, la veritat és que la banda escopetejada, però el de la veu anava a la seva bola, em sembla a mi, eh? Impressionant, eh? Impressionant. Aquestes veus noventeres, no sé, sí, sí, em recordo una mica els Morapio... A mi una mica Manolo, Cabezabolo, però no sé, així rarament. Molt guapa la proposta del Mestre Tecles, una més. Estem ja venint-nos amunt amb les guitarretes i els ritmes més trepidants. Anem amb una altra cançonassa del Mestre Manolo o què? Vinga, Manolo, què portes? Seguim amb Kanyuki. Us porto Dos Madres, aquesta banda de punk canari formada per passats i actuals membres de formacions com Brutalized Kids, Guerrilla Urbana, Senyora Gente, La Massacre. I us porto un tema que ha sortit fa res, no sé si et diria ahir, anem a dir, que es diu Mentiras de C i que segueixen pues, amb aquest ritme hardcoreta intens a tota velocitat, que la veritat que m'agraden bastant, vull dir, tot el que van traient crec que mantenen una essència com molt, molt característica seva i així seguim. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha tota velocitat. Des de Canàries con amor, boh. Eh? Mare meva. Boh. Mamma mia, ens ha rebentat els fonaments de Can Capa i de mitja illa de cases d'aquí al costat. Mare de Déu, senyor. Quina veu tan aguda, quins crits. Brutals, brutals. Brutals. Bueno, el Manolo, en quarta ronda, imagina't la cinquena. La cinquena arriba ara. Sí. La teva cinquena? Sí, jo també... Ara ve la teva manolada. Exactament, que és la meva penúltima i li dedico al Manolo, faig una mini manolada jo dins de la meva senzillesa, però... No, ja veureu, és impressionant, eh? Són Gárgara, banda punk de Buenos Aires, a l'Argentina. Elles són Melanie Fraumer, Valentina Swatch, Lumín Díaz i són la Mel, la Val i l'Alu. Les Gárgaras porten un repòquer, com aquí diem el pim-pam-pum, perquè tant la cançó com l'EP es diuen com elles, Gárgara. Així que aparteu les criatures perquè arriben les Gárgara al pim-pam-pum per rebentar-vos les vostres oïdes dissidents. Atra Jon! Humilment, Gárgara. Lo bueno, si breve, dos veces breve. Segur que ara està la família està una miqueta millor, eh que sí? Molt bé, ho celebrem. 30 segons de cançó, sí. Res a més a afegir, no? El Pollastre n'estaria orgullós de mi. Tremenda. Molt bé, doncs després de les Gárgara, continua el mestre Tecles en la penúltima ronda, porta la cinquena bala, i què és el que portes? Doncs jo us porto les Prosodia. Prosodia, com t'agraden, eh? Com t'agraden. Espera't un moment. No fa pas gaires edicions, ja les vas portar perquè havien tret alguna cosa de nova. És que és el que estava buscant, que no me'n recordava del nom del disc. Les Prosodia, fa 4 dies, l'any 2020, jo em vaig enterar fa 4 dies, però l'any 2020 van treure el seu segon disc, que es deia Tan Cerca. I... És veritat que vam anar tard, és veritat. Sí, una miqueta tard, Ara m'he recordat. 3 anyets. Mare meva. Amb el que m'agraden a mi Prosodia i 3 anys sense enterar-me'n del disc aquest. Doncs res, vaig desgranar... Són 4 cançons aquest disc, ja us vaig posar la primera, ara us porto crec que la segona o la tercera, no ho sé. Es diu Colp, és en català aquesta. Bé. I res, Prosodia en el seu segell, aquestes músiques netes, contundents, les veus aquestes melòdiques... Buah. Galina de piel, Sony, Prosodia amb la cançó Colp. Tira-me-la. Veníem d'allà on es comença el destí, creient que inventàvem el que ara és un pas, un peu rere l'altre, venim fins aquí, el forat de tot es va omplir de camí, ens vam oferir de tot cor unes lletres, deixar de callar per entendre'ns, batalles cruentes en la guerra eterna, dormint malament i en alerta. Vam tastar la vida al món, sense coartada, ni por ni paraigua, vam cantar el sol i a la lluna i els morts, vam passar dolç, fumant aire i en xancles. Vam llepar-nos la ferida i com tot, vam ressorgir amb la força de la màgia, vam escapar la terrible il·lusió de creure en una veritat intuïtiva. Ara aquesta sensació de tenir el cor fort però no saber on, no s'hauria el terra davant de la por, no en 4 cançons no ho arreglarem tot. Vam apostar-hi la vida per viure, estranyes raons se'ns endullen amigues, ara ens desfermen les formes i firmes, afilo clavells, us els clavo al somriure. Vam imaginar la vida com la volíem, vam deixar passar els dies, no els amb. De la sang a la boca, vam entendre les regles del xoc, que no cal desitjar una guerra, que ser tu mateixa col·loca en un lloc i davant d'això, escollim no sentir, les paraules s'acaben, l'acció pren sentit, les flors es podreixen, la lluita és per sempre i violent el camí. van voler canviar-ho tot, vam tastar la fi del món. Tal com l'entenem, la punta de la llengua va saboretjar el col. Saps quan veus que pots, que ja no tens por, no et desapareix, però ja no bloqueja, canvies l'estratègia, deixes la innocència i vas fent fort el cor. Vam apostar-hi la vida, vam apostar-hi la vida, vam apostar-hi la vida. Quin estil? Quin estil més inconfusible? Quina, com tu deies, gallina de piel? Quins pèls com escàrpies ens posen les prosòdia? I en aquesta cançó hi ha una segona veu, no? Un bon tros, mitja cançó, podríem dir. L'ha cantat un altre, no, no la veu principal, sí, sinó un altre, que també ho fa molt bé. Increïble, tio, no sé. Valenciana? Sí, per l'accent. Per l'accent, sí, la, no? La segona veu aquesta no semblava. És de Berlla Baix, segur. Molt guai, molt guai. Acabant cinquena ronda, després d'aquest tema zarrangano de Las Prosodia, des de Barna, amb tota la ràbia i amb tota la bona música combativa, com ens agrada aquí el Pim Pam Pum, ben tirada pel mestre Tecles. Prosodia amb el seu colp. Colp. Colp. Golpe, en català. Colp. I tant. Molt bé, doncs, després de Las Prosodia, com dèiem, ara anem amb la cinquena ronda, amb la penúltima del mestre Manol Aken, que a veure què ens porta. Seguim amb Mestralla, en aquesta ocasió des de Xile, al sur, des de Concepción. Us porto una banda hardcoreta que es diuen Porro Sucio i d'un àlbum que és de... Sí, no, és del 2023, d'ara mateix, del novembre, va ser publicat el 8 de novembre. Bueno, és un... Sí, com una demo de tres temes. Us porto un homònim perquè el disc es diu... Bueno, el single aquest... Es diu Escupo al cielo i us porto el primer tema que es diu Escupo al cielo dels Porro Sucio. Get out! Atureu les màquines. Quina brutalitat és aquesta, mestre Manolaken. Bueno, era la seva penúltima, no? Penúltima des de Xile, con amor. Des de Xile, con amor, també. Era inevitable fer l'excursioneta que va a Xile i bueno. És la segona cançó que posa el Manolaken que ens deixa sense paraules. Estem aquí mirant-nos encara de què diem ara, no? Va, brutal, brutal, no... No pot ser d'una altra manera, venint de la mà del mestre Manolaken, espectacular aquest tema zarrangano des de Xile. Ja s'havien ensorrat. Porro sucio, no? Porro sucio. Ja s'havien ensorrat uns quants edificis. Ara jo crec que ja, si t'hi fixes, es veu Barberà des d'aquí. Delirium Tremens, aquí el pim-pam-pum. Continuem, estem acabant ja el programa, sí. Arriben les últimes cançons, l'última ronda, i per acabar, el primer soc jo. I acabaré amb Lucy, banda madrilenya de punkis rates que arrosseguen cendres. Elles són Mencia, Laura, Clàudia i Nelly. El seu nou tema, Desocupa, parla de manera pintoresca i satírica sobre els problemes irreals de l'ocupació. Aquest tema va néixer durant el viatge en cotxe que van fer per tocar en un bolo a Barna. Després de veure una sèrie de cases abandonades per la carretera, es van posar a escriure una lletra automàticament i va sortir aquest temazo, amb el que m'acomiado de totis vosaltres. Per primera vegada aquí al Pim Pam Pum, soy Lucy i el seu tema Desocupa. Desocupa, les Lucy des de Madrid, espectacular. La veritat és que estem molt contents de poder portar per primera vegada les Lucy, que a més tenim la bona nova de dir-vos que passaran per la secció Punkidona, no, encara no sabem quan, però ja tenim tot el qüestionari amb les respostes i moltíssimes gràcies per participar, gent de Lucy. Moltes ganes de que puguem fer una secció dedicada a elles. M'agrada perquè van patir, o sigui, no m'agrada que patissin, però m'agrada la segona part que vam patir perquè se'ns acabaven les seccions, sí. Però ara ha revifat una miqueta, sí. No? I tenim una mica de marge, sí. O sigui, el Punkidona seguirà aquí I tant. Setmana a setmana. Sí, sí, de moment tenim fins a les 116 assegurades, o sigui que tenim corda per estona i seguim buscant, i ja sabeu que si coneixeu alguna persona, o si vosaltres mateixes que esteu escoltant aquest programa penseu que sou alguna persona que pugui passar per aquesta secció perquè esteu en un grup de punk i sou dones, doncs aquí estem esperant que ens vingueu a buscar per tal de que puguem tirar endavant una nova secció. I acaba amb això, amb aquesta xapilla final, acaba el pim-pam-pum, aquesta edició 474. Hem de xerrar una mica, que si no se'ns fan curts els programes. Sí, com portem que dos ja que no arribem a l'hora i mitja. Mare meva, qui ens ha vist i qui ens veu? Ens falta que vingui penya aquí al programa, que ens fem uns riures i passem una bona estona amb la bona música combativa, però no ens falta la gent que ens escolta des de casa, que sempre estem molt agraïdes. I tant. Vale, pues amb dos temes, el primer em sembla que el tires tu. Primer fem el resum? Sí, vinga, anem al resum. Vinga, va, el resum d'aquest programa, d'aquesta edició 474, diu així, és programa dedicat molt especialment a Jesús Rodríguez, periodista de La Directa, aquí el jutge de l'Audiència Nacional Espanyola, Manuel García Castellón, en la causa del tsunami democràtic ha acusat de terrorisme. Perquè hashtag periodisme no és terrorisme, des del Pim Pam Pum donem tot el suport a Jesús Rodríguez i a La Directa, perquè continuïn fent periodisme cooperatiu per la transformació social. A la secció Punk i Dona hem tingut el plaer de presentar-vos a l'Olats, guitarra, veu i ànima del power trio de punk rock garatge de Barna, Les Fúries. I a la secció Felicitant... Fotem-li, totis! Hem degustat l'exquisidesa d'Ani Minimalista... Ho he dit bé, i això que estem al final del programa. Yeah. Vinga, va. Ani Minimalista. Ara ja no he pogut. Vinga, vinga. I el seu cogombre, Acció en Directe. A més, us hem informat que el pròxim 26 de novembre la gent del casal Can Capablanca organitzen amb Justa Revolta i el Pim Pam Pum de Ràdio Trama un acte al voltant del Dia contra les Violències Masclistes, l'ofensiva antigènere, la situació dels drets sexuals i reproductius als Països Catalans, podcast en directe i vermut popular. Després, la vostra cooperativa gastronòmica de confiança oferirà un dinar popular de germanor com a cloenda de l'acte. I amb un parell Fantàstic. De temazos, i amb un parell de temazos ens acomiadarem ja sí que sí, eh? Vinga, tu què, Ricky? El meu últim tema d'avui són els KS Chaos, o sigui una K i una S, KS Chaos, també amb K, que són de Sants. De fet, és un no és un homònim, però és un topònim, perquè sí? La cançó es diu Sants és punk. Olé. Extret de la seva maqueta, tot i que tenen una maqueta d'unes quantes cançons i aquesta cançó és allí a la maqueta, però jo ho he trobat en un altre lloc, que ja us en vaig parlar fa un parell de programes, que és un recopilatori que es diu Zona Especial Barcelona, que és un split amb els Vampiros Radioactivos, que ja us he portat abans, les Cinta Aislante, Mataperros i els KS Chaos, que us porto ara mateix. Així que m'acomiado jo amb aquesta punkarrada o mig hardcorejada, que són els KS Chaos, amb el seu Sants és punk. Doncs molt bé, doncs. I l'últim de les últimes serà el Manol Aken, que ara ens presenta una cançó. Exactament. I acabem amb una cançó cantada per unes que no cal presentar gaire, són Adala i Tribade, amb un tema que es diu Amor al barri, que parla pues, una mica de tot el moviment per la vivenda, tota la lluita contra els desnonaments i tal, i que m'ha semblat molt, molt bonica. Ja fa dies que la tenia aquí a la recàmera, esperant a veure si algú l'agafa o no, però no l'agafa ningú. I així que acabo amb aquest ritme més tranquil·let després del trallon del programa. Espero que us ho hagueu disfrutat i espero que ens puguem veure cara a cara molt aviat i que ens puguem tocar amb l'Isma, amb el Ricky. Tinc ganes d'estar allà amb vosaltres, però bueno, seguim així de moment fins a noves notícies, que espero que siguin prou aviat, a veure si la setmana que puc venir. I això, que salut i revolta, penya. tant de bo sigui així. Ben aviat, Manolo, ben aviat. I tant. Molt bé, doncs amb aquest desig del Manolo que compartim, que tenim moltes ganes de que vingui... Com acaba el Manolo, amb Adala, sí. Em col·labora també, com has fet tu abans, amb Tribade. Sí, sí, avui passen dues vegades pel Pim Pam Pum les Tribade, molt contentes, clar que molt sí. Bé. Fantàstic. Molt bé, doncs amb aquests dos temes acaba aquesta edició 474. Ha estat un plaer que ens escolteu, és un plaer cada vegada que us hi poseu. No deixeu de fer-ho perquè ja sabeu que sou el motor que fa bellugar el Pim Pam Pum, sou l'autèntic cor que fa bategar aquest programa. Com sempre diem, família, ens trobem a la xarxa i pels carrers. Salut i revolta! Por esto no hay Nosaltres tot per diners. Nosaltres tot per amor al barri. Vosaltres contra la gent. Nosaltres contra tot mercenari. Vosaltres tot per diners. Nosaltres tot per amor al barri. Vosaltres contra la gent. Nosaltres contra tot mercenari. Desperta la ciutat, crits al meu veïnat, gent del sindicat, el barri ha convocat. A dins del portal s'aixeca un puny en alt, algun furgó tallant el carrer del davant. El dolor d'avui a tothom fa mal, el veí de baix, la veïna de dalt. Cada cop més fort, cada cop més far, mentre transformen el barri en un mar sense sal. I mentre es dorm la vella ciutat dins d'un caixer, ha complert els somnis d'un banquer que l'ha comprat per 4 duros després de fer-se malbé. Vosaltres tot per diners. Nosaltres tot per amor al barri. Vosaltres contra la gent. Nosaltres contra tot mercenari. Vosaltres tot per diners. Nosaltres tot per amor al barri. Vosaltres contra la gent. Nosaltres contra tot mercenari. Saben què passa a les cases, fan que no ho han vist. S'acumulen a la taula cartes que no vol obrir. Tallant la llum, l'aigua t'embarguen, t'arriba un altre avís. Amb l'angoixa el pit s'asseu, prega Déu, prova a dormir. Negra nit, 6 del matí, torna a sentir el mateix neguit. Un cop sec torna la por i tomba la porta del teu pis. No pot més la pobra, agafa roba, plora, agafa els fills. Que una llar és més que un sostre, que és un lloc on ser feliç. Estan fent de part un cementiri, una siri pels guiris. Som rosa de foc i no de lliris. Fora els inversors, foc als fons voltors. Fa Blackstone, ens sobren raons. Tu miris com tu miris. Hay una guerra sin balas y malas caras. La falta o la abundancia eterna estará quien dispara y todo se para. Una vida, un hogar en la estacada. Y se escuchará gritar al barrio en la mañana clara. Y si no le viste a la calle el semblante triste, será por estar exhaustas que ellos juegan al despiste. Pero si no desiste la fuerza de quien resiste, siempre habrá más gente que se aliste. Y en eso consiste, porque eligen bando y las manos manchadas de sangre. Hogares que se rompen por otro bloque a su nombre. Ahora vacío, nunca me lleno el sobre. De tantos palos ya aprendimos a guardar pa' lumbre. Y que no te asombres si algún día se te devuelve el trozo de pastel del pobre que robaste hace que enfermes. Que la ciudad está cansada y tiene hambre. Y al apagar las luces nadie recuerda su nombre. Nos saldrás para diners. Nos saldrás todo para amor al barri. Nos saldrás contra la gente. Vosaltres contra tot mercenari. Vosaltres tot per diners. Vosaltres tot per amor al barri. Vosaltres contra la gent. Vosaltres contra tot mercenari. Na na na na no. Radiotrama.cat. A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!